Dragii mei, părinții mei, azi vă părăsesc. Mi-am găsit jumacea mea pe care o iubesc. Dragii mei, părinții mei, azi vă părăsesc. Mi-am găsit jumacea mea pe care o iubesc. Niciodată nu vă uite, dragii mei părinți. Mi-ați dat tot ce s-o putut, cu drag m-ați crescut. Niciodată nu vă uite, dragii mei părinți. Mi-ați dat tot ce s-o putut, cu drag m-ați crescut. Astăzi mâna ți-o sărut, mamă draga mea. Mulțumesc că m-ai crescut, măiculița mea. Astăzi mâna ți-o sărut, mamă draga mea. Mulțumesc că m-ai crescut, măiculița mea. Să nu plângi, măicuță dragă, măiculița mea. S-am găsit noră de treabă pe plășerea ta. Să nu plângi, măicuță dragă, măiculița mea. S-am găsit noră de treabă pe plășerea ta. Tată, și cum ai crescut, să nu-ți pară rău. Vreau să fii mândru de mine, că-s veșorul tău. Tată, și cum ai crescut, să nu-ți pară rău. Vreau să fii mândru de mine, că-s veșorul tău. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și om bun în viață. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și om bun în viață. Să-mi ajute Dumnezeu să vă dau nepoți, dacă o fi casa plină, fericiți nu-ți toți. Să-mi ajute Dumnezeu să vă dau nepoți, dacă o fi casa plină, fericiți nu-ți toți. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și om bun în viață. Mulțumesc, tăicuțul meu, că m-ai dat povață, ca să fiu la locul meu și om bun în viață. Să nu plângi, măicuță dragă, măiculița mea. S-am găsit noră de treabă pe pleșerea ta. Să nu plângi, măicuță dragă, măiculița mea. S-am găsit noră de treabă pe pleșerea ta.